الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. سورة المؤمنون کی ابتدا کی ہم مؤمنان اوصاف ذکر شیو و او دی باب کی وہ اوصاف نور بیانی مؤمنان و اعمال حسنہ او اعمال صالحہ مدا سوارلس مومنانو صفتونه پوره کیږي او مقابله کې با سوارلس عیبونه قباحتونه د مجرمانو بیانې دی. پسې مومنانو په صفت کې څنګه اول کې راغلیو الذين هم في صلاتهم خاشعون مؤمنان خلق دي چون په عبادت کې مصروف دي الله رب العزت په طاعت کې مستغرق دي او بیا هم یریږي په هیبت دي په لرزان دي چې دا عمل به هم قبول شي او کنه. دلته هغه صفت مخکې کړه دی اول ان الذين من خشيه ربهم مشفقون بشکاره کسان چې د رعب او د هیبت تخپل رب نه په هر وخت کې یریږي الله رب العزت روب او داغه زور او طاقت په دومره غالب دی او دومره هر وخت کې داغي سره شامل حال دی چې دې د زړونو نه هغه خوف الهي نه لري کې په یو وخت د اوقاتو کې هر وخت کې دې سره د الله یره موجود ده چې دا یرینا قران اکثر تعبیر کوي په تقوا سره چې وتقوا الله فتقوا الله اے خلقو دا الله یره په زړه کې راولې نو دې سره وستا ټول وجوهات صحیح شي ټول اعمال به هم صحیح شي او دینی ترتیب به هم ټول محفوظ شي استاد زړونو کې دی د الله یره راشي من خشیت ربهم دلته مراد چې نسبت یې رب ته شوی دی نا غروب او غ جلال او غ عظمت ته نه مراد دی چې دغې په وجبان ټول مخلوقات ارواح کې د الله نه په یره کې دي په هیبت دي کغه انسان دی او قبل مخلوق دی چه ده جدا صفت حاصل لی نو ده اغلوم بی صفت تی ده مومنان والذینهم بی آیات ربهم یؤمنون او اغا کسان دی چه پایتونو دخپل رب باندی یقین کون کی دی ایمان روڑون کی دی اعتماد کون کی دی آیات ربهم دوالا قسمت ناغستیشی آیات شرعیہ چا آیاتنا دا قرآن دی او هر آیت کے ذان لے او مستقل مقصود او مطلوب دے اللہ رب العزت چې د انسان نه غواړي د پاره ټولو مقاصد د قران باندې د دې اعتماد دی او د دې باور دی امرت تنا یا تنا تکوینی اومغسته شي چې کوم آیات الله د خپل وحدانیت لپاره په دې عالم کې قائم کړی دي اور با قاعده على الاعلان طلب توحید باندې دلالت کوي لپاره د مؤمنانو باور دی او یقین دی چې د اسمان د الله د وحدانیت یو دلیل دی یو آیت دی د زمکه د الله د وحدانیت یو آیت دی د غرونو او دریابونو او نور او سپوږمۍ او شپه او ورځ دا د الله د قدرت آیاتونه دي کنه و دې ته آیات کونیه ویل شي ولې او ته ویل شي ځکه دا الله رب العزت په خپل حکم کن فیکون سره پیدا کړی دي کونیه تذکر ویل شي چې دا کن فیکون پیدایش ده او دا غي اثر ده او کوم چې آیاتونه د قران دي دا غي صفت ته نزول چې هغه نازل کړی دي وخت په وخت باندې د هرې واقعې او حادثې مناسب چې په ډېر وخت کې نزول پوره شوی دی هغه آیات تنزیلی وي دلته نه دواړه غستې شي مؤمنان هغه خلق دی چې پایاتونو د خپل رب باندې یؤمنون یقین کوي ایمان لري باور لري دبل چا په خبره نه زید بکر چا سوې نو وزور پسې هغه ته خو ایمان نشي ویلې یقین چې کوي ایمان چې راوړي د الله پایاتونو باندې چې هغه به شک دی اگر غلطه او خطائی نا ده هر سن پاک دی چلانا بلعزت ایده صفت کی ده دی قرآن الحمدللہ الذی انزل علی عبده الكتاب ولم یجعل له عوجا قیما اللہ داس کتاب نازل کرده دی چغې کې غلطی نه ده پرېخې غلطی به کې نشتا خطائی به کې نشتا بلکې د نورو کتابونو نگران دی قیم دی محتمم دی منتظم دی د نورو کتابونو تصحیح کوي نو بیا دې کې به غلطی کوم ځای نه راشي قرآنن عربیان غیر ازی وجل لعلهم یتقون سورہ زمر کی ویلو قران دے پار بے جبہ لستل شوین غیر ازی وجن اس غلطی او خطائی او کگوال بکنشتان د دې پار نازل کړي د الله چې خلق او یری کید الله نام تقوا پک حاصل شي بی آیات ربیم یومنون مومنان آغیتا ہوئی چا اللہ پا حکم اللہ پا فیصلہ اللہ پا منزل کتاب باندی ایمان را ہوڑی اگر مومنان نی چا زمان استا خبری چا پا یو کتاب چک راج مشوی دی اگر باندی دا خلق باور دے یقین دے چا سگوری نو پاگی کی دی بال نامہ پل نامه تی جوڑا کردی دا یہ لکه دغی کسو گو رہے ستاہم نبا خود ہے دغی تپوس کئی تاسو خډیر کتابونه دنیا کې لیکل شوی دي، څوک سل کاله پاتې شو چلی دا، څوک 200 کاله چلی دا، ابیا ختم شو چې بارود پکې خلاص شو. دا خو بارود دی، تر کومه پورې کار کوي نو ایبا همیشه د پاره قائم په پا دنیا کې، همیشه د پاره موجود په پا دنیا کې. هغه د الله کتاب دی، دا کار څومره په زرګونو کاله تیر شي، ولیکن د د په حکم کې، د د په فیصله کې، او د د په مسله کې غلطي او خطای نشرات لې. د بنده کتاب خو چې ګور نه درنګي به تر او باسه، چې سوره ګور نه دوره غلطي به تر او باسه، هغه د اعتماد کتاب نه دی. الله ای دا مؤمنان نه دی، اسی بزان ته مؤمنان وای. بی آیات ربیم یومنون، دا چاچی یقین او اعتماد دا اللہ رب العزت پاغی منزل قرآن باندی، دا دا مومنان و شان دی و صفت دویم. والذین هم بی ربیم لا یشرکون، او دریم صفت یہ دا دے مومنان اغا خلق دے چې د خپل رب سره هیڅوک نشریکي. ولې د آیاتونو دا اثر دی کنه، چې آیاتونه دې زده کړو ته شرک نه او پاک شي. دغه آیاتونو کې بل څه مسله نشته، دغه مسله ده پکې چې شرک مکوئ د الله سره. سبحان الله عما یشرکون، سبحان الله عما یصفون، لا شريك له، دا باور د قران نه. د الله صفات، د الله قدرتونه، د الله حمدونه، دا قران د دین ډک دی. لږ به دی باندې څوک ایمان راوړي نو هغه نبی شرکی. نو ځکه دې پسې دا صفات بیان کړ، اگر کسان دی چې د خپل رب سره شرک نه کوي. والذین یؤتون ما آتوا، سلورم صفاتو مؤمنان، اگر کسان دی چې ورکړه کوي، ورکړه یؤتون ورکړي د الله په نوم باندې، د الله پر رضا باندې، په صحیح ځای کې، کوم ځای کې چې الله حکم کړی چې دې دې کې خپل مال خرج کا، دا ډېر صحیح مصرف دي. هم باغ دې کې خپل مال لګي، یو تو نا ورکړه کې د الله په نوم باندې ما آتو، هغه سوچ ورکړي کړی دي. الله ته معلوم دي کنه، ډېر به حدا او به انتها دي. او د دیو جنې خبره مجمل پر خود ما آتا ہوں، بلی شارک عظمت تا چه داغی اجر و داغی ثوابون داغی مرتبی اللہ تا معلومی دی. ما آتا ہوں اللہ تا علم دی چسی کلی دی کنا، نا بچرے اللہ نیی رئی، اگر بزائی کی گینا، اگر برکی گینا، دی با داغی جار اجر نا محروم کی گی نا. یو قرآت کی دا سر آغلی، والذین یعتونا ما آتا، اگر کسان چرات لکی، اگر اعمالو تا چرات لکلی دی. و بہتر قرآت دا دی یعتونا ما آتا، چیز دے سر مناسب دی. او په معنا د یعتون سره د الله په نوم باندې ورکړو چې څومره وس کیږي او طاقت کیږي، کاغه هر قسم مالی محتاج خلق له، غریبانان له، یتیمانان له، مسکینان له، گاونډي خیال ساتي، دغه سید خپل اهل او عیال ارسو جلاس لرازی، نو پا دی مسارفو کی خرچ کئی، بلی صفت کی چیو تو نما آتاو وری اکلو وری اکلو آغا چی وری اکلو اللہ تا معلوم دی او بیام گورا وقلوبهم وجلتن او زلونے پیارا کی دی دا زلونے اغا خوف نلری کی گی انہم الی ربهم راجعون دا غم دے و سرا دا فکر دے و سرا چی دی باغ پل رب توا پس کی گی نصفتا چی عمل یہ قبول شوی دے او کن دے خیراتنا او صدقات یہ قبول شوی دے او کن دے دا غم دے و سرا دیکھ حدیثو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا چی دا آیت کلے واوری دنو آغا تپوس کی دن نبی علیہ السلام نا چی اہم اللذین یسرقونا و یشربونا الخمر و یزنونا دا آغا خلق یادی چی آغا جرمونا و گناہونا کی ولاغانی کی شرابونا سکی بدعملونا کی نو دا یادی اللہ چیوتو نما آتاو و قلوبم وجلتن چویکل آغا سا چویکل آزرون اے پیارا کی دی نبی علیہ السلام ویلا یا بنت ابی بکرن ننا دا نیا دی دا آغا خلق یا دی چوم یسولونا و یسومونا و یتصدقونا منزو نکی خیراتو نکی روجی نسیم او بیا هم یریږي چې قبول بشي او که قبول بنشي دار سکی ويخافون الله يتقبل منهم پيره کې دي چې الله قبول بشي که قبول بنشي دا د مؤمن شان ده کنه حسن بصري رحمت الله عليه وي چې المؤمن جماعه احسانا و شفقتا مومن دا سیجی بنده دیخوا چه ام احسانات کئی دا خلق و سران دا اللہ پا دین کی هر قسم او بل پلا یرام و سر پڑا کشتا دی نو دا پدر که احسان امشتا دی او یرام شتا دی احسانا و شفقتا والمنافق جمع اساءة وامنا المنافق دا سه بدبخت دی چې ګناهونه هم کوي ناروا کارونه هم کوي او اسغم وسره نشته خپېغمه دی دا فرق دی کنه خدای مؤمن او د منافق چې مؤمن بزان کړی زور بلګی په لوسبه کوي چې الله ستا په عبادت کې رانه کوتاهی و نشي نا وخت نشي کمزوري و نشي مالی او بدني زور بلګي زور بلګي او بیا هم چې لا سوچت کی نو دا سوال بکی چې الله زړه راجز ما زړه کمزور ما زمانه به خامخا په دې خپل عمل کې غلطي او خدای او کمی بشي شوی نو الله تما ته معافي وکي چې عبادتو کې خپو خلوص سره خپو زړه په صدق سره نبی الله سجد کې او دغه یره یو سره چې الله سپته لګي چې ته څنګه غواړي نو چې هغه څه وشو کو نه شو چې ته په سره ځکه نو چې ما هغه څه عمل وکړو کو نه کو نو دا یادې قلوبهم وجلتن انهم الى ربهم راجعون زړونه هر وخت کې رپیږي او یریږي هر وخت الله ته توبه او باسي چې الله ما عرفناك حق معرفتك موږ ویننا نو سموم نه پیژندلې چې ستا پیژندګلې څنګه پکار وا او ما عبدناك حق عبادتك ستا عبادتوں پا صحیح طریقہ انکو پا اعلا پیمانا انکو څنګه ستا عبادت پکارو. دا د مؤمنانو شان دی. څه مطلب؟ هغه خلق نه دی چې عبادت یا کړی دی یا نه دی، ککړی دی نو څه پوره کړی دی یا نه دی، څه نیمګړی او څه پریښی او څه کړی او څه نه کړی، او بیا هم په هغې دومره غرور کوي، دومره لوی کوي. مخلوق ته بیانوي چې زه وړوکې لوی شوی یم، زمانه چره مونږ نه پاتې شوی، نو استاد مونږ دی. دې ته غرور وایي کنه. نو په عبادت به غرور نه کوي، عبادت خپل به خلقو ته نه یاده. د مؤمنانو شان ته وګوره، غیجزان د یاري نه غږ نشي کولی. هر وخت کې الله ته سوال کوي، زاری کوي، توبې او باسي، چې الله زړوم په وبنس کې سروم په خلاص نشو، ستا صحیح عبادت او منکو. پینزم اولائکا یسارعونا فی الخیراتی، دغه مؤمنان چې دا صفاتونه بیان شو، الله وی دی ډیر تلوار کوي په کارونو د نیکو کې، په کارونو د عبادت کې، په کارونو د سنت کې. یسارعون تاغ خلق دی چې دنیا کار له دومره ترجیح نه ور کوي، د دین کار له ترجیح ور کوي. د دنیا په کار کې دومره غمجن نه دي، فکرمن نه دي، او سودایی نه دي. څومره چې د دین په کار کې سودایی دي، معمولی غونتی سا نظر تپوسو کی چیرا مانده کرانده سا غلطیو شوا چکینا استا منا تحییاتو پزیمی الحمدللہ چی دامن زماو شو کونو شو ولی چا سارا چی غم اینا تپوس کئی کنا، چا سارا چی غم نیو عبادت سنگلی نو بس اغیسی پاڑا ولی پیمانا باندی کئی دوی خدای ته دی قبولی څنګه قبولی؟ تا سره غم نشتا، تا سره فکر نشتا، ته د دې د شرطونو خیال نه ساتي چې او داس به څنګه کې سنت طریقې سره چې پیغمبر ایمان توزع فاحسن الوضوء، چا چې او داس کو ډیر خاسته یو کو شراب شروع په اونو کو یو خو شراب شروع پی نبی علیہ السلام او دس با پیو کلو بو باندکو او غسل بے پا پینزو کلو دا دا دا نا چی تو بڑی رتوی کنو او دس دیو کنا، دا ارشیخ پل طریقہ دا پاگا طریقہ کوا. نویلیو چه من توزا پا احسن روزو خیستاو دسه اوکو، ابی ادو رکاتا اوکلو نو چه ده پزلو بانده سه ارمانی نو اللہ بے پورا کئی نو، چه سه سوال کئی ده اللہ نخوا، خواو دس بسوک پا طریقه کئی، من بسوک پا طریقه کئی، ورنہ اللہ صرف سکمی نشتا ده کنا، خواو بنده تا گوری کنا چه ده ہوتے زان خلاسی. اولائک هذا صفاتنا چې بیان شو، یسارعون فی الخیرات، دی ډیر مخکې دی او ډیر تلوار کوونکې دی په کارونو د دین کې، په اعمالو صالحو کې او په نیکو کې. وهم لها سابقون، دې شپږم دی. وهم لها سابقون دو معنی دی. ته به حیران شي چل دا سړی دومره په منډه لا چلو شو، دا وایي د خپل عمل لپاره منډه کړه کنه، د خپل عمل غم دی وسره چې وخت رانه لا نړ شي، رستو نه شمه، رکاتون رانه نه شي. دا تازه که چې ولید نو ډیر په منډه ته لها، دا در دې خپل عمل غم دی وسره نو زکه سابقون منډي وی تلوار کوي او د چا خبره تغوګ نګدي ته چا په आवाज باندې پروا نه شتا ویل که اوس د مانځه وخت دی دی وخت را ته موږ موایا نیموزګار یو معنا ده وهم لها سابقون د دې چې د هر څه مخکې کیږي ته دنیا کارونه رستو کوي دا د عمل لپاره کوي کنه اذ مانا وهم لا سابقون او دا مؤمنان دی اعمال ته د هر چا نه مخکې شوی دي د دنیا نور خلق اغي رستو شو اغي بیغم دي اغي سره د خپل عمل فکر نشته دي اغي سره د خپل عاقبت او د اخرت غم نشته دي د موت غم نشته دي نغي رستو پاتې شو دي تی نه مخکې لاړو نوم صفات الله بیانې چې الله وی دا هر څه جکړې دي کنه ما درې جکړې دي او ما ول داسې کتاب او داسې ریکارډ جوړ کړل دي چې دا غي نه څه شي نشي روکې دي ستاسو نه وار سره وکشي اوازونه وکوي خو الله وی زمانه نه روکي زه د مؤمنانو اعمال داسې محفوظ ساتم داسې په محبت یې ساتم داسې غور کوم چې تاسو به څه غور وکئ الله یې ما سره ریکارډ پروت دی ادا دی چې څه کړي دي د دې په اړه بدلی ورکوم او زما طرف نه دا حکم دی چې دې سره بازار کمې او زیاتې نه کیږي چې څنګه حق یې دی نه به اړه ورکوم نو ولا نكلف نفسا الا وسعها الله رب لستوي چې څوک دی دا ګیل نه کوي او دا باندې دی نه کوي چې رمغه خو نشو کوله موږ ته ګرانه ده دروغ وي سلو وايي خو نشو کوله بس یو وخت نه دی دوه وخت نه دی پنځه وخت به وي زی راځي دا موږ ته ډیر ګرانه ده دو بو کموت تی او دا غصی دا رزق او دا روزه پسی مند ترلا منگ تا گرانه دا وی نو اللہ ای خو ما خو ندا گرانه کلیو کتوی چی بما گرانه دا نو تا با زمان خپوی گی نو ما چی تا باندی سفر از کلی دی سمی در باندی واجب کلی و لازم کلی دی نو اللہ وی زمان پا علم که دا چی خی کولشی خستا د وسط لاندې دي متا باندې داسې عمل او عبادت نه دی لازم کړي چې خستا د وسط نه باري یده خدای باندې ما طويلي چې کو مونږ په ولاړ نشي کولې پناستي کوا کرسي پرتی دي څه تکلیفې ته نو پناستي نشي کولې په ملاستي کوا په اشاره کوا هر عمل ما تا تا آسان کړی دی سو سو قسمه می کړی عمل خو یو قسمی و دا من ولی شل قسمه دی دا روجه ولی شل قسمه دا دا ردی بنده دا سانتیا دا پارا چی دی خام خوابانه کئی چی یر ما تا گرانه دا اللہوی دروغ موایا ما پا بندیانو باندی دا سی دین ندی لازم کړی او دا سی احکام می پی ندی فرض کړی چی اگه دا دوست نبار دی اگه سو کوئی نو اللہوی دروغ وی خی کولشی دمرو سر نورم کولشی دمرو سر نورم کولشی تا دا پخوانو تاریخ گورا وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسَعًا مُنْ خو تکلیف نور کویوتن لرم مگر مناسب طاقت داغن وَلَدَيْنَا كِتَابٌ اللہی مونگ سرے او کتاب شتا لکل شوی دے مطلبو نڈی رخ لکھو آنور سیندی عمل نامی تی مراد دیخا سوکت لو اللوح محفوظ اخلی کتاب ینطق بالحق خو لیکن ینطقو چی دے دا دے تقاضا دانا دا بیان چی کئی بندیانو تا قیامت کی نخپل عمل نامی بکی سورہ جاسیہ کی راغلی دی چلاوی حازا کتابنا ینطق علیکم بالحق انا کننا نستنسخ ما کندم تعملون تاسو چې سکول نمونگا لیکل زمونگ ملائک دا سرو اگه نسشینه ده پاتشوی خواه اداغ خبره که که پخواچا شک کهو نو کهو بیزکا چه اغی جزا نسلی دلیو لیکن وست چه بده که سوک شک کهی چه رزمونگ دا عملو نا رشا لیکلشی او بلکل تنه یو حرف نپاتی کیگی او که نا صحافیانو تو گورا بکم دے ورن نوزی پا خپل مرگ ندی پا دشمن ندی پا گولو کی خدای تو کدا عمل کول دا آخرت دا پارنو سارعون پی الخیرات نو اهم لها سابقون نو دا آخرت دا پارخو ندی کنا امونگا خو پا دی جارو کنا خوا شخل قضانو کڑاو الله چې ولدا بدن سره ورکلون پاږي کنه ته دنیا د کارونو لپاره داس کارونه دي تمام ورو دروغ لیکا لړل تپل کوا او دا غي د لپاره دومره پزان سخت تیر وا چې کګولې وریږي کدمه کوشي او پسې د بلی خطرې او دیبا دبا ګوډي ځان سره راړو لی پزان باندې د دنه به خبره نه خطا کیږي ښا نو ته وایې چې دا یو بنده دی صحافی دی غلطي ولشتا خطایی ولشتا ولیکن څومره زبردست کنټرول یې دی نو د الله په ملایکو د باندې څه ګمان دی هغې ته صحافیان رسېدی شي د هغې لیکل خو د قلم نه دي چې کنې هغې سره هم کاغذ او قلم په لاس کې دی اخو جدا کار دی کده لری نه کده نزدې نه نا غا جدا ریکارد دی چې الله وی غفرته ولذینا کتاب ینتقو بالحق الله یمون سره یو کتاب دی عمل نامی دی چې بیان وکي په خلق باندې پورا پورا سره بر د زور زیر غلطی او پکې نه یې پورا بیان نه وکي اسوک انکار نشی کولے وهم لا یظلمون او دی خلق سر بازر کمی او نکلیشی پخپلو اعمالو کی او پخپلو اجرنو سوابنو کی پورا پورا اجر باور کولیشی پورا پورا اجر باور کولیشی دا وم صفتو او صفتو نا اللہ دا مومنانو ذکر کرل ذکر کرل رست و کلام جدا دے دا بیا غمری والا رالو غمرا مخ کی تیرشوی وکنا چی فزرهم فی غمرتیم حتی حین اگی غوپا والی وان ورے جی سمر زمانہ نو سے اللہ بیا ذکر کئی ناغدو مجرمانو سوارلس عیبونو بیانی باخر دامن